أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. الله جل جلاله د مختلفو قومونو واقعات بیان کړه دي چې نام الله جل جلاله د بعضو اقوامو حالاتو او خبرو دای جمالا اشاره کوي. نو الله فرمایي ثم انشأنا او بیا مون پیدا کړو روستو ددا عادیانو یا سمودیانو نا قرونا آخرین پیڑا نوری ددا عادیانو سمودیانو نا روستو یو پیڑا نا تیرشوی دیری تیرشوی ندی وجہ اللہ جل جلال ہو قرونا آخرین وی قلت کرنا آخرین وی لو او دلت قرونا آخرین وی پیڑا دویری نوری دیری لکا قوم د صالح علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام شو قوم د شعیب علیہ السلام شو د یونس علیہ السلام سورۃ اعراف کې دا غي تفصیل دیر شو او ډیر قوم ندی الله جل جلاله د یار لسمه سیپاره کېلته دیر شو چې الله فرمایلی هو الذین لا یعلمهم الا الله والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله د دین رستو باز نور خلق د چې هغه صرف د الله په علم کې دي نو ډیر کومنا هغه تیر شوی الله د دې ټول بارګه خبره کې ما تسبق من امتنا جلها نه دی وړاندې شوی هیڅ یو امت اجلها په خپل لټه باندې چکم نیٹا دا حلاکت مقرر و اللہ جل جلالہ پا اغ نیٹا باندے حلاک کردے وما یستاخرون او نرستو شوی دی سمت لب چی نیٹا برابر شوی دا دا حلاکت تیمی را غلی دے و بیامو تا اللہ انتظار کردے تیمی ور کردے نو دا زندہ دی شوی نو په خپل ټیم حلاک شوی دی نه د ټیم نه مخ کې او نه د ټیم نه رسو نه اله مکاو تاسو په عذاب باندې تلوار مکوي اشاره دی خبره در استاسو د پرم ټیم مقرر دی بیا د بدر په موګه باندې حلاک شول اوله وکړل ثم ارسلنا رسلنا تترا الله بیا مون بلی ګل رسولان ولو تترا پیدر پی تترا دا تواتر نده متواتر پیدر پی فر لبسی فاللہ دیر پیغمبران را لگی بعضو کومونو تا دو دو دری دری سلور سلور گن گن پیغمبرانی وی حکوم دراغلی اپا یو یو رس کی سور پیغمبران را غلی دی خصوصا بنی اسرائیلو تا اغی پکی کتل کڑیم زیاد تی نو الله بیا موږ لګل پیغمبران خپل تترا پیدر په هټول کومو بارک الله اجمالی خبره کوي کلم جاء امه الرسولها هر کله چې براغه یو مت خپل پیغمبر نو اغي بسوکلو کذبو هو انکار به وکړه هغه به درو جنو غنو تکذیب به وکړو نو الله بیا خو د تکذیب نتیجه دا وا چفاد بانا بعضهم على بعضا منتابق لبعض دا دینا پا بعض نورو پسی پا حلاکت و پا عذاب کی بعد چه کمو مخ کی تکذیب کلو مخ کی حلاک بیا بل پیغمبر راغ تکذیبو شو نورو محلاک لو ورپسی پیدر پی یو بل پسی بلا گول پا حلاکت کی بعض بعضو پسی او اللہ یو تن بکی پاتے نشو وجہ اللہ هم حدیث منگو گردو لغی تشی کسی او خبری ما بعد خلق دای کسی که لکمونگ دا قوم نوح کسی کهو علیه السلام دا عادیانو دا سمودیانو دا شعیب علیه السلام دا قوم د نور اقوام مونږ تذکری کو چالي دل د جپای کی او تن باقی پاتې شوی نو هیڅ یو تن باقی کی باقی پاتې نه دی الله او تش خبره پاتې شوی دی وجعلناهم حدیثا مونږ ګرځو لغې تش خبره او تش کیسه د مابات خلقو لپاره الله خیری کوي فبعد لقوم لا یؤمنون هلاکته لره والده د رحمتنا لقوم دا قوم د لپاره لا یؤمنون چې د الله په پیغمبرانو باندې ایمان نه راړي ثم ارسلنا موسی واخاه هارون بیااتنا وسلطان مبین الله یې بیا موږ ولېګو موسی علیه السلام واخاه موسی ابن عمران واخاه ورور دده داغه په مطالبه باندې هغه مطالبه کړی و چې دې ما سره ملګری کا هارون علیه السلام ام لګل بیا آیاتنا باغنه خو زمون سره نو باج معنا کړی بیا آیاتنا پایتونو زمون سره په دین زمون سره او باج معنا کوي بیا آیاتنا پایتونو زمون سره معجزات زمون سره وسلطان مبین او په معجزې د عصا سره یا سلطان مبین نه مراد حجت واضح ده لکه تفسیر سعدی یا نور مفسرینو معنا کړی دا سلطان واضح دلیل واضح او بعضو معنا کړی دا قوت ظاهره ځکه موسی علیہ السلام ته الله تعالی قوت ورکړو طاقت په فرعون باندې یو یې را پرتاو رو او دب دب را پرتاو او بعضی وی سلطان مبین و حاضر حجت نو اغا عصا والا معجزه وا ځکه چې اغا با موسی علیہ السلامو غرزولن ده پیرون و بیاو دست نتنگی ده دیر اغا بانده با دیر رو برات داگی ده وجینا دی وجی اغی تا اللہ سلطان مبین وی او پاتشو ابی آیاتنا معجزات نو اغا معجزات اغا مخ کی تیر شوی و یوزه کی طوفان او پکې یو بارسل نالې مې طوفان الله په اوبر اوس دی مول خان په الله مسلط کړیو او دا غرانګي کومل سپګي دا په مسلط شوی او باندې وای د کومل نه مراد هغه نو کې جنجری غلې ولا خدمت کړي وفاد چیند خان او دم وینو ویني نو پینځه دغه د قران نس کې ذکر دی سورته انعام کې نو پینځه هغه او درې سلورو یو د عصا معجزه یو د یادې بیزاد د لاس چمک ترخ کې به ورګو بل څه کلونه قحط او بل نقص من الثمرات میوه کمواله نو سلور دغه او پینځه هغه سورته انعام کې 133 نمبر آیت کې هغه ذکر دینو د نه معجزات هغه مراد دی به آیات نه نو اللہ وی مونگ لگلے ہو دے پا زمونگا پا موجزاتو سرا او پا غلبی ظاہر سرا چاہتم لگلے ہو الہ فرعون او ملیحی فرعون او سردارانو دے دا قوم ور سرا مراد دے خدا غٹ خلقو کدی خبر منلے وی تول قوم با منلے وی دی رد کلا تول قوم رد کلا فستک برو اللہ وی دی تکبرو کو زانی لوی اگن دے ایمان نا وکانو قومن علین الله ودا پیرغونیان قوم علین یو قوم غالب به بنی اسرائیل باندې نو علین نه مراد متکبرین نه ځکه مخ کې استکبرو تکبر تیر چې علین نه مراد د اصحاب حکومت دوی ته علو حاصله و دوی ته اوچتواله حاصلو نو دوی سو وی الله یې مونږ خولېګو دلایل مو ته ورکړو دا غي جواب وکړ وای سو نفقال وغيو ينومن لبشرين مونږ به تصدیق کو د دوو انسانانو مثل نه چې په مونږ زمون پشان دي مونږ هم بشری وغيو انسانان دي دا مشهور اشکال له دې مخکې جوابات ما کړو درې زیاده دا دریم ځل باندې دا اشکال لذي نو دی یو عام انسان دا غو مونږ تابعداري کو انکار یو کانو منو استفهام انکاري مونږ تصدیق نه کو مونږ ایمان نه راړو پدا سے دو انسانانو بانده چی زمون پشان دی او دا سکے وکو محمالنا عبیدون او دا دی کوم چی دیا خو زمون گا عبادت کې یعنی زمونږ خادمان دي مونږ ته نه کارونه اخلو. ځکه مشهور معلومه خبره ده چې د فرعون بنی اسرائیل خپل خادمان جوړ کړو دا غي نه به کارونه غستل دا غي زنانو نه به کارونه غستل دی غلامان کړو. موسی علی السلام چې راغی او فرعون په خپل نعمت اوس باد چې ولید فینا تو مونږ کې وړو کې مونږ کې لوي شوی مونږ لوي کړه نو موسی علیہ الصلات والسلام او تو پرمل ان عبدت بنی اسرائیل سورۃ الشعراء کې براشي تو په ما باندې دا خبره زبا دي خو بل طرف ته نو ګوره پورا قوم تا غلامان جوړ کړي بنی اسرائیل هغه تا غلامان کړي دي نو خپل نعمت خوستای خو بل طرف ته زما قوم پورا هغه تا غلامان جوړ کړي دي نو دې نه به کارونه غستل غلامان جوړ کړو خو دلته کې دا خبره دی په تحقیر وکړه مون بد دی منو دی غلامون خدمت کوي زمون غلامان دی زمون خادمان دی مون بد دی تابعداری کوي دی به زمون سرداران کوي دی به پیغمبران کوي د دې د دین اطاعت به مونږ کوو نو دی ته تکبر وي ها بل انسان سپک غنل او ځان اوچت غنل کاغه مال کی کو حسن کی که علم کی که بل صفت کی که بل صفت کی نو دی ته تکبر ویل کیږي ځان لوی غنل او د بل تحقیر کول نو دی که تکبر مو د حق نه ځان لوی غنه بل طرف ته علوم بکی وا اوچتواله ځان لوی غنه او بل طرف ته قوم حقیر غنه دی حقیر او سپک غنل. الله تعالی فرمای په کذبوهما پس دی تکذیب وکړه د دوړو انکار وکړه د دوړو نه د موسی او د هارون علیهما السلام نه فکانو من المهلکین الله وی دی شول د هلاک شوډاونه دا هلاکت تفصیل دلته ذکر نه بل ځکه تفصیلی طور ما تذکرہ کړی و یو لسم سی پارا سورۃ یونس کې الله تعالی سمندر کې غرق کړی دریا نیل کې یا بل دریاب دے الله تعالی تباہ و برباد کړو. ولقد اتینا موسی الکتاب الله یې مو ورکړ موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الکتاب تورات لره نو دا یاد ساتئ ها موسیٰ علیہ الصلات والسلام ته توران د فرعونانو د هلاکت نرستو ملو شوی دی او نلسم سپارا سورۃ قصص کې هم راشي چې مونږ موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو رستو د دینه چې مونږ نور قرون هغه خلق هغه تباہ کړو نو چې کله بنی اسرائیل الله تعالی تباہ ور فرعونان کې بتیان الله تباہ کړو بنی اسرائیل تعالی د موسی علیہ الصلات والسلام په لاس باندې تورات ملوشه چې داغه باره کې الله تعالی ویلو چې هغه بصائر و هدى و رحمه دلیل و حجتونو او د کرنګي هدایت او د بنی اسرائیل لپاره بهترین نعمت نو الله هغه هلاک او موسی علی السلام او بنی اسرائیل دا الله جل جلاله کتاب ورکه د سده لپاره لعلهم يهتدون دې لپاره چې دی په هدایت باندې روان شي د الله احکامات او تلار عمومي د الله احکامات او تلار عمومي یو خبر دی زیاد ساته د موسی علی السلام واقعا سر دوره سره فرعون ته یقینا دا خبره پته وجه د موسی علی السلام بر حق ده خو تکبر او عنان داسې شی ده چې انسان د حق نه منع کوي او دا اغي الله جل جلاله دوزه اظهار کړی یو د موسی علیہ الصلات والسلام د هلي اظهار الله جل جلاله حکایتن بنزل سم سی پارکه التتیر شو ذکر کړو موسی علیہ السلام فرعون ته وی لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض تا ته خبر ده چې دا هغه مهربان ذات نازل شوه د دادی دا حجت دی دا بصائر دا د الله جل جلاله نازل شوه دی او یو الله نو لسم سی پاره کې الله فرمای و جهدو بها واست کن تھا انفسهم دیو ظاهری په جب باندې انکار وکړو خود دې زړونو په خبره اقرار کړو چې دا موسی علی السلام حق پرست انسان دی او تکبر دا شی دی چې دلته کې څنګه بنی اسرائیل د غرنګ فرعون سرداران دا ټول د تکبر منه کړو چې دا کمزور خلک د دې د پیغمبر خبره به مونږ منو نو داګه د وجنه هلاک شل تباہ او برباد شل او په هدایت باندې رانه ل ثم انشانا الله بیا مون پیدا کلو من بعد مرسد دی عادیانو یا سمودیانو نا قرونن آخرین پیڑای نوری ما تسبکو ند اولان دشوی من امت نیسی او امتو اجل ها پنی تخپل بانده نیتی ده حلاکت بانده وما یستاخرون او نرست شوی دیده نیتی ده حلاکت نا ثم ارسلنا اللہ بیا مونگولی گل رسولنا پی امبران زمونگا تترا پی در پی پر لپسی کل ما هر کل آجا امتن چه امتن چه را بغی امتا رسول و رسول ددی امتو کذبو انکار بیو کاغن آفاد بانا بعضهم اللہ منتابیکلو بازی ددین پالاکت کے بازن بازن و ربسی و جعلناهم اللہ من اگر زلدی لرا احادیث تش خبری و کسی درستو خلقو رپارا فبودن حلاکت دے فبودن لروالد رحمت ندے لقوم اللہ یومنونا قوم دا پارا چیمان نرولی ثم ارسلنا موسیٰ اللہ بیا منگولیگ موسیٰ علیہ السلام واخاہو حارون روردد حارون علیہ السلام بی آیاتنا پا موجزات زمان سرا و سلطان مبین و پوچت واضح دلیل واضح سرا الى فرعون فرعون تا و ملئی و سرداران داغتا فاستکبرون و غیزان لیو گند حقنا و کانو قوما هدا داسی و قوم علینا چوچتا و غالبو پا بنی اسرائیلو بانده حکومت و اصحابی حکومتو فقالوا فسويدوي انومن ويمن بيمان راړو لبشرين د پاره د دوو انسانانو مثلنا چې په مثل زمون دي وقومهما قوم د دې دوالو لنا زمون د پاره عابدون تابدار دي عاجزي کول کړي فكذبوا خدمت کول کړي فكذبوهما پس تکذيب کړي دروغجن وګړل هما د دواړه فکانو فشدی من المهلکین د هلاکړو شونه ولقد اتینا تحقیق ز الله ایمن ورکړه موسی علیه السلام ته الکتاب تورات لرا لعلهم شاید چې دی یهتدون پیدا تروان شي الحمدلله رب العالمین و الله المتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحابه اجمعین صلوات الله علیه و سلم یا الله خیر برکت دا نصیب کی الله په خپل کتاب باندې موږ روان کړي سره زموږ محبت او شوق پیدا کړي د دې په دلایلو په حجت موږ پوي په دې په عبرتونو په کیسو باندې موږ پوي کې الله دا زموږ سره ملګری قبر کې په کار راولي آخرت کې په کار راولي استا محمد می الله پاک راضي شو الله تعالی